tai vanhemmat jo pelkää. Huomenta, huomenta, vaikka luulitte kuulleenne jo tämän huomenta, mutta niin se vaan on, että nyt minä tulin. Se äskeinen oli vielä nauhoitetta. Joo, ei kai tässä ihmeempiä muuta kuin toivotetaan siis teidät tervetulleeksi ja laitetaan sitten musiikkia heti kättelyssä. Joetex. Ain't gonna bump no more, suluissa with no big fat woman. No niin, tehkää siitä oma tulkintanne, korvat höröllä. No more, no big performance.

Benito. Niinpä niin. Oho, se oli jäänyt auki. Infectious Grooves ja Die Like a Pig, jos ei tullut selväksi. Tiedä sitten kelle tarkoitettu, eikä välttämättä kellekään. Mutta biisinä oli siinä. Noin vähän reilu varttini tulee uutiset, joten... Jos mä en lätisen, mä annan Julma Henrin ja syrjäytyneiden lätistä ja sillä lailla titlellä. 020706, että semmoinen mystinen numerosarja ja niin edelleen, mutta musiikkia siis. Ja jos jaksan vuokran maksaa, ruokaa suhun laittaa. Nukun liikaa, silti vituttaa herätä. Sirpaleet lattialta kerätä, ne on liian terävät. Mä nukun liikaa. Raportoinen sääli, ja tää on toinen ääni. Eka kuuluu sisällä pääni, toistan itseäni poistamassa itseäni. En uskonut, nyt uskon, raukkaa, aina kanta pään kautta. Heitän itseni hoitoon, pistäkää mut kuntoon.

vedä aamu palaksi erikoismuroja. Gramman nippejä, päällä kromia. Nao AG, reseptejä omia. Keksitty vetämällä vuosia kovia. Kuoseja lomia, ei koskaan. Jengi hustlaa, toiset myy, toiset ostaa. Peruskattu paska kaupan, eikä yksikään nippi me ohi mun haukan. Katse ja sitä katto keuhkoja nuppi. Jos on asia, niin vittu pidä suski. Ja pillintä päiväkirja sivulla, et AG luulee olevansa joku kuningas. Vitut luulee, mä oon gangsteri eikä mikä kruunu. Pääsu kaho sun hintari, kromia. Hasista, hasista, kromia ne riittää. Mä en tarvi kummartavaa hovia. Kaikki paikas mikä ne omaa. Ääni sisällä pääni käski, et laita se vittu fätti possu läski. Ja sitä se ajatus sitten lähti. Korvissa soi, poika sinä olet tähti. Alko totallinen tukot, se loppu lässytys. Eikö se loppu ennen kuin kuulu maahan käskytys? Kun mua ei kiinnosta viranomaisten läksytys. Eikä pelota homokoiran räksytys. Mitä enemmän, sitä enemmän. Mitä isompaa, sitä isompaa. Ei sun tarvii avautua siitä. Mun leppiveri on kromi, vittu eikö se riitä. Syksi, taas yksi moraalin vartija. Luulee olevansa koko maailma hartia. Kromia, asista, asista, kromia. Mulla tästä muistoja monia. Kaikki paikas mikä ne omaan on. Näin, varmaankin arvasitte jo mikä sieltä mäjähti. No pitääkö kertoa? No olihan se Mac Bueno ja DJTATC, hasis nippejä, kromi piissejä Nälkämaan AG-levyltä. Ehtii vielä yhden biisin räkästä ennen uutisia ja no nyt sitten päästetään Lou Donaldson ja Turtle Walk biisillään ennen uutisia. Niin se on vähän semmoista kilpikonnakävelyä tossa ilmassa varsinkin, mutta näin, jatkamme siis uutisten jälkeen. Thank you. Uutiskatsaus. Ulkoministeri Timo Soini pitää huippukokouksen tulosta linjauksena, ei läpimurtona. Soini sanoo MTV:n haastattelussa, että ei voi olla niin, että rahat lähtevät Turkkiin, mutta pakolaiset eivät. Turkki lupaa ottaa takaisin kaikki Kreikkaan salakuljettajien avulla saapuneet ihmiset, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua. Vastineeksi EU-maat lupaavat ottaa pakolaisia vastaan suoraan Turkista. Soinin mielestä EU-maiden ei pidä olla sinisilmäisiä, vaan katsoa, että sovitut asiat toteutuvat. Näin Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö etenee. Valtiosopimusta ei voi pitää pois suljettuna. Vaikka he kommentoivat eri tavoilla, niin maiden puolustus- ja turvallisuuspolitiikan haluttiin näyttävän olevan samanlinjaisempaa kuin ehkä 5 tai 10 vuotta sitten. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak sanoo Iltalehdelle. Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist puhuivat tiistaina Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen järjestämässä yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuutta Päivälehden museossa seuraamassa olleen Salonius Pasternakin mukaan suurimmat erot puheissa eivät olleet niinkään sisällöissä, vaan ennen kaikkea sävyeroissa. Esimerkiksi Hultqvist tylytti Venäjän toimet Ukrainassa ja Krimillä muun muassa kuvaamalla maata suurimmaksi uhaksi Euroopan turvallisuusjärjestelmälle. Kun Hultqvist perusteli kovaa kritiikkiään tosiasioilla, Niinistö tyytyi vain toteamaan, että ettei uhkakuvia tarvitse maalailla, vaan voi puhua niin kuin asiat ovat. Syyttäjän näyttö Jari Aarniota vastaan pohjautuu vahvasti laajoihin televalvontatietoihin ja muiden huumejutussa syytettyinä olevien esitutkintakertomuksiin sekä Arnion käytössä olleiden varojen suureen määrään. Myös niin sanotun Malmin naisen kertomukset todistavat syyttäjä Keto Huovisen mukaan Arnion Pasilan mieheksi ja sitovat hänet Hasiksen synnyrikuljetuksiin ja huumeiden välittämiseen. Keto Huovinen korosti, että nainen sai skooterin ja rahaa vasta vapautumisen jälkeen. Syyttäjän mielestä naisen puheisiin esitutkinnassa ei vaikuttanut keskusrikospoliisin tutkijan toimintaan. Hän oli kertonut yhteydenpidostaan Arnion ja Arnion osallisuudesta huumebisnekseen jo sitä ennen. Yhteydenpito liittyi nimenomaan Hasikseen ja sen hankkimiseen Hollannista. Hänen tehtävänään oli hankkia kontaktit. Nainen oli myös levittänyt Arniolta saamansa Hasista. Syyttäjän mielestä Pasilan miehen käytössä olevien liittymien televalvontatietojen linkittyminen Hasista sisältävien huumetynnyreiden liikkeisiin ja huumeiden jakeluun on merkittävää. Puolustuksen mielestä mitään Pasilan miestä ei ole olemassa, eikä liittymillä ole tekemistä huumetynnyreiden kanssa, vaan ne ovat rikostiedustelupuhelimia. Ja päivän mittaan ehkä selviää, millä ne ruusupensaan rahat oli tarkoitettu. Summer Sound Festival ja Weekend Festivalin. Summer Sound Festival ei tule mitään. Menee myttyynsä ja Weekend Festivalin jalkoihin. Kovat artistit karkaavat käsistä. Festivaalijärjestäjät ovat jo pitkään valittaneet erilaisten musiikkitapahtumien ylitarjonnasta ja päällekkäisyydestä. Tungosta on etenkin pääkaupunkiseudulla. Myös kovien artistinimien palkkiot ovat nousseet pilviin. Toisin kuin vielä viime vuonna luvattiin, elektronisen tanssimusiikin Summer Sound Festival jää tulevana kesänä pitämättä. Ensimmäisen Summer Sound Festivalin vuonna 2011 Alex Kunnarin kanssa järjestänyt Heikki Liimatainen on seurannut DJ-palkkioiden räjähdysmäistä kasvua. Ne kolminkertaistuivat muutamassa vuodessa siitä, kun aloitimme, Liimatainen toteaa. On todennäköistä, että Summer Sound Festivalin aika lisään on muitakin syitä, kuten Weekend-festivaali, joka on myös erikoistunut elektroniseen tanssimusiikkiin. Se pystyy kiinnittämään kovia kansainvälisiä nimiä suuren kävijämääränsä ansiosta. Helsingin Kyläsaaressa pidetty Weekend-festivaali-tapahtuma keräsi viime vuonna 60 000 ihmistä, kun messukeskuksessa pidetty Summer Sound Festival veti vain kolmasosan siitä. Taustalla ovat velikset Jämsästä. Välivuotta pitävä Summer Sound Festival aloitti yksipäiväisenä tapahtumana Helsingin Suvilahdessa vuonna 2011. Seuraavana vuonna festivaali paisui kolmipäiväiseksi ja siirrettiin messukeskukseen. Viime vuoden pääesiintyjä oli ruotsalainen Alesso. Festivaali jatkui sunnuntaina ilmaistapahtumana, jossa liki 50 Suomen suositunta DJ:tä esiintyi Lasipalatsin aukiolla. Tapahtumaa pyöritti alun perin sellainen yritys, jonka omistivat promotori Heikki Liimatainen sekä tuottajana ja DJ:nä tunnettu Alex Kunnari. Haljala luopui messukeskuksesta ja tähyä festivaalilleen Helsingistä uutta paikkaa. Hän on tällä hetkellä erityisen kiinnostunut Suvilahdesta, jossa pidetään muun muassa Flow-festivaali. Helsingissä mitattiin viime viikolla vaarallisia pitoisuuksia radioaktiivista säteilyä. Ne olivat samaa luokkaa kuin Tšernobylin ydinvoimalan räjähdyksessä. Ja tässä kovasti ihmeteltiin, mistä tämä saaste voi tulla juuri Helsinkiin, ja eihän se vastatuuleen kulje. Tavanomaista korkeammat cesium-137 havainnot tehtiin säteilyturvakeskuksen katolla olevalla hiukkaskeräjällä 3-4. maaliskuuta. Tieto tuli julkisuuteen 3 päivää myöhemmin ja ei ollut vielä tietoa, yltyykö säteily. Säteilyturvakeskus tiedotti tiistai-iltana. Selvittäneensä alustavasti alkuperän Helsingissä mitatuille tavanomaista korkeammille säteilyarvoille. Havainnon alkuperäksi on paljastumassa säteilyturvakeskuksen oma autotalli. ja sen läheisyydessä oleva kellaritila. Samassa kiinteistössä toimi myös radioaktiivisia pienjätteitä käsittelevä yritys. Autotalli ja kellaritilat on nyt eristetty ja mittauksia jatketaan keskiviikkona aamulla. Samalla mitataan varmuuden vuoksi myös kiinteistön lähialueet. Sotaa käyvä rikollisjärjestö ISIS valmistelee armeijaansa totuttamalla nuoria lapsia väkivaltaan ja juurruttamalla heihin ideologiaansa kouluissa, todetaan raportissa. Lapset toimivat myös itsemurhapommittajina. Lapsia koulutetaan toimimaan esimerkiksi vakoilijana ja paljastamaan perheen jäsenensä, naapurinsa tai ystävänsä, jotka eivät elä ISISin periaatteiden mukaisesti. Lapset saattavat toimia myös saarnaajina ja pitävät ISISiä tukevia puheita tai laulavat sitä ylistäviä lauluja väkijoukoille. Raportin mukaan ISIS juurruttaa ideologiansa lapsiin pienestä pitäen. Rikollisjärjestö ISISin ylläpitämissä kouluissa lapsia pyritään totuttamaan väkivaltaan näyttämällä heille ISISin propagandavideoita, viemällä heitä katsomaan julkisia teloituksia ja antamalla heille leikkiaseita leluiksi. ISISin terroristien hallitsemilla alueilla Irakissa lapset ja teinit esiintyvät usein propagandavideolla taistelutehtävissä tai itsemurhapommittajina. Syyrian puolella julkaistuissa videoissa esiintyy myös lapsia teloittamassa vankeja. Kirjaimin mukaan lähes 12 lasta teloitti videolla ISISin vastustajia. Pojat koulutetaan taistelijoiksi, kun taas tyttöjen tehtävänä on tehdä ruokaa, siivota, hoitaa kotia ja tukea miehiään, jotta nämä voivat olla hyviä taistelijoita. Suurin osa opiskelusta kouluissa keskittyy raportin mukaan siihen islamin tulkinnan opettamiseen, jota ISIS pitää oikeana. Liikuntatunnit on muutettu jihad-koulutukseksi ja niiden aikana opetetaan ampumista, painia ja uintia. Myös opettajia valvotaan tiukasti. Raportin mukaan rikollisjärjestö ISISin haltuunottamilla alueilla asuu noin 31 000 raskana olevaa naista. Raportin mukaan äideille annetaan oppaita, joissa kerrotaan, miten heidän tulee kasvattaa lapsiaan. Heidän pitää muun muassa kertoa iltasatuina tarinoita marttyyreistä ja näyttää lapsille väkivaltaisia videoita ääri-islamistisilta internetin verkkosivuilta. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet pyrkivät rajoittamaan Iranin ohjusohjelmaa. Iranin vallankumouskaartin mukaan pakotteet eivät estä Irania kehittämästä ballistisia ohjuksiaan. Pohjois-Koreassa soitto ulkomaille voi johtaa vankeuteen, selviää ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportista. Ulkomaille soittaminen ei ole Pohjois-Koreassa sinänsä kiellettyä, mutta ulkomailta peräisin olevien puhelimien ja SIM-korttien yksityinen kauppa on. Pohjois-Koreassa on oma suljettu matkapuhelinverkko, mutta sen kautta ei voi soittaa ulkomaille. Tämä tarkoittaa Amnesty mukaan sitä, että suurimmalla osalla ulkomaille paenneista pohjoiskorealaisista ja heidän Pohjois-Koreaan jääneistä läheisistään ei ole keinoa pitää yhteyttä, minkä takia monet kääntyvät salakuljettajien puoleen. Salakuljettajat myyvät muun muassa kiinalaisiksi matkapuhelimiksi kutsuttuja ulkomailta peräisin olevia puhelimia ja SIM-kortteja. Näiden avulla pohjoiskorealaiset voivat soittaa rajaseudulta ulkomaille kiinalaisten matkapuhelinverkkojen kautta, Amnesty kertoo. Pohjois-Korea sanoo tehneensä onnistuneesti ballistisen ohjukseen sopivan ydinräjähteen, kertoo uutistoimisto AFP. Pohjois-Korean media tiedotti asiasta keskiviikkona, jolloin johtaja Kim Jong-un on tavannut ydinteknikkoja. AFP mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korea kertoo läpimurrosta ohjuksiin sopivien ydinräjähteiden rakentamisessa. Hänen mukaansa tiedemiesten rakentamaan ydinasekärki luo oikean pelotteen. Tieto ballistiseen ohjukseen sopivasta ydinräjähteestä tuli päivä sen jälkeen, kun Pohjois-Korea uhkaili Etelä-Koreaa ennaltaehkäisevillä ydinasehyökkäyksillä. Kimin mukaan Pohjois-Korea ei empisi tehdä ennaltaehkäisevää ydiniskua, mikäli Yhdysvallat liittolaisineen olisi ryhtymässä toimiin, joilla heikennettäisiin Pohjois-Korean itsevaltaisuutta ydinasevaltiona. Asiantuntijat ovat esittäneet eri arvioita siitä, kuinka pitkälle Pohjois-Korea pystyy kehittämään kykyään ydinohjuskärkien rakentamisessa. Yhdysvaltalaiset johtavat sota-asiantuntijat ovat enimmäkseen epäilleet, että ei kovin pitkälle. Morning starshine, you lead us along, my love and me as we sing our early morning singing song. Good morning, sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning. Singing song, bitty gloop gloopy, nibby nabby nibby, la la la lo lo. Saba sibby saba nooby abba nabba lee lo lo. Hooby ooby walla nooby abba nabba, early morning singing song. Joo, ei ehkä nyt tuo aamu, mutta kuitenkin se oli Oliver ja Good Morning Star Sign. Ei siihen oikein uutisten päälle muutakaan jaksanut keksiä, mutta palataan maan pinnalle tai jotain tämmöinen päivä, niin Wigwam kertoo meille siitä kappaleellaan Cloudy Dream. Juu, tämmönen. Yes, I can remember many different times. It all seems so pretty, pretty fine. But now I see her slipping, oh, down the hip parade. Like a player in a tragedy, late night arcade. Where do you crawl to when you want a bite to eat? With holes in your pockets, cardboard boxes on your feet. You see the sign, no loitering in here. As you try to talk the doorman into getting another beer. When you finish talking, someone else's mobile. Suddenly get that shudder as that same old feeling you file. It takes you back to status to try and score a tag. Just as you see her stepping into a cab to take her away. You're thinking that it should not be like this. Even though you feel it shouldn't be, you know that it is. You were so hot whilst teenage dream, riding high horses, oh, so it would seem. It would be so nice, like the good old bad days. Champagne and noon, how cool. Time for a party, no time for school. I remember those hazy mornings at the health farm. Caviar for breakfast, cutie on each arm. Massage in the parlor, cocktails in the shade. Dreaming by a pool, with a cutie from the Dream Brigade. Maybe making plans for meeting down. To rush, you got to go. You got to push, you got to blow. You want to stay, but you don't know. We'll be right back. was lost, trampling over everyone to have them sign the dots. But you became a cop that got busted, oh, from the force, for dressing up like Elvis and riding backwards on a horse. Adult shop assistant, next point of call. That did not last. They said you're headed for a fall. The chocolate dildo suffered meltdown while you were talking in the hall. It never should have worked out this way at all. You just dropped the ball. You're thinking it should not be like. Semmonen. Juu, ja taas kaiut kivasti messissä. Niin, piti vaan tähän väliin rykästä tämmönen että jos haluaa nähdä raktoreita, nehän on aina kivan näköisiä vekottimia. Millaisia ovat sitten nämä nykyiset? Senhän voitte tarkastaa perjantaina, kun on joku traktorimarssi, niin sieltä tulee joku parisessa tai raktoria ja näin poispäin. Ja syynähän on, no, raha tietenkin ja tietynlaiset näin, no ei tosta politiikasta se enempää, mutta jos raktorit kiinnostaa, niin kyllä ne jonnekin tänne stadiin tulee pauhaamaan, että käykäs pällistelee. Minkähän mä meinasin laittaa tähän? Voi hyvänen aika sentään, kun just on, no, laitetaan Rainbowta, difficult cure, niin kuin sanotaan. Jep, jep. Se oli Genetic Drug. Tai niin, ehkäpä näin. En ole ihan varma, joku Bill Aswellin tällainen projekti tai jotain. African Breakbeats-levy kuitenkin. Niin, ja kappale oli siis Remove. Mutta mun mielestäni sopi hyvin tuohon, että jos se on vaikeasti parannettavissa, niin voiko sen poistaa. No joo. Oli taas niin typerä aasisilta, että ei mitään rajaa, joten all right. Jatkamme musiikilla. Nyt tulee tänne meuhkaamaan Urja Heep ja ihan salettiin biisi, mitä ei ole muuten soitettu meillä eikä varmaan muuallakaan. Tää on Hereami, joo, okei. Okay. Here am I, joku alternative mix ja niin poispäin. Mutta näin se menee. I sit in my sunny chair with my head held low. I know the reason I'm dreaming. It's really been fun, but where left to go, save to give my life a new meaning. And if by chance you come my way, I'll have to say doesn't satisfy when you never troubled to tell me. No wish that you made to me never was denied. I played it just the way that it should be. But then you turned and walked away. I had to say, here am I, give me love. Here am I, give me love. So unknown waters. In this life, though I've tried many things, silent boatman to ferry me across the unknown Parliament, The Silent Boatman, ja kello on 12, joten on aika laittaa kevyttä keskellä päivää. Siitä, niinpä niin, siitä meille tällä kertaa sitten niin kuin soittelee semmoinen ryhmä kuin MRP, Mr. P, Chill and Drunk, siis Drunk teellä, edellä, ei Drunk, kai se voi olla Drunk myöskin, mutta kuitenkin Drunk of Funk ja The Rain on kappale.

Se huumina sieltä. Jep, jep, siinä oli Ginger Baker The Time of No Room kappaleellaan ja tuota noin. Niin, Unseen Rain oli tuo levy, miltä tuo on. Ja jos Ginger Baker jotenkin helisyttää tuolla jossain hatussa, niin itse asiassa semmoisen bändin rumpali oli kuin Cream. Joo, mutta ei Kinkeristä sen enempää. Jatkamme musiikilla tietenkin. Niinpä, kun ei mulla oikein mitään sanottavaa tähän on väliä. Musiikki on paljon parempaa kuin mun huonot läpät. Joten annetaan Ernie Mareska. Tässä sitten päästetään se ääneen. Ja kaverilla semmoinen biisi kuin Shout ja suluissa Knock Yourself Out. Sepä oli kuulkaa runollista. Tää on jostain 60-luvulta, että varautukaapa siihen. No mutta, näin. Wap, wap, wap, wap, wap, crazy crowd, come on, shout, shout, knock yourself out, come on, yell, yell, loud as well, you gotta scream, scream, you know what I mean, put another dime in the wreck of the city. On Saturday night now, we're having a time for it. Shout, shout, knock yourself out, come on, yell, yell. Hard as well, you gotta scream, scream, you know what I mean. Put another dime in the wrecking machine. Hey, through the fly with our hands in the sky, yeah. Oh. Foot stomping, baby, just to you and I. School was out about a quarter to three. And we're having fun now, it's plain to see. So let's shout, shout, knock yourself out, come on, yell. Then jump and get sprayed, papa.

of time appears in my mind. A view of people and ages that have gone by. The time machine and we are free. The time machine and we are free. The time machine and we are free. I see my mother as she carries me. Before the time of my being. The time machine and we are free. The time machine and we are free. The time machine and we are free. Niin, siinä siis oli The Open Mind, Before My Time. Ja sitten vielä yksi semmoinen, mitä ei ole tosiaankaan, en muista ikinä aiemmin soittaneeni, Omega. Niin, semmoinen bändi. Joo, ja niillä semmoinen kuin White Magic Stone. Ei kai siihen tarvitse sen enempää lisätä muuta kuin volyymia. Thank you. his eyes, the monk his stole is in his room. And on a steed of dream he lives with a dream tune. He will find hope soon. As he looks up once he finds a heavy stone, a magic stone at his feet wider than foam. And the little boy will play with that alone. The stone will be his home. You'll be your choice to do, or you are chosen to. Don't fear, but search for the stone for your shoulder. You've your choice to do, or you are chosen to. Don't fear, but search for the stone for your shoulder. Thank you. Noin. Se oli Elvis. Ihan varmasti muuten oli. Elvis Costello and the Attractions. Niin. Ja kappale This Year's Girl. Joo. Tämä liittyy omalla tavallaan seuraavaan kappaleeseen, koska tämän vuoden tyttö Anneli meni turpa kauniiksi muuttumisleikkiin, koska kehoitimme, tule sinäkin. Annelikin tuli ja muuttui Aarnen näköiseksi. Aarnehan ei tykännyt, vaan hyppäsi ikkunasta kahdesti. Niin, olisi se kerrallakin muutta, kun ei riittänyt. Ja syy on sitten seuraava. Joo, kato nämä mun tarinat aasisiltoina. Loistavia, eli ihan hirveitä. No mutta Classics 4 ja Spooky. Niin vartti about aikaa möyhätä täällä musiikin parissa, joten niin, no toi ja katsotaan sitten mitä sen jälkeen. Mutta Spooky. Like to go with me and see a movie. First you say no, you got some plans for the night, and then you stop and say, alright. Love is kinda crazy with a spooky little girl like you. You always keep me guessing. I never seem to know what you are thinking. Sure, your little eye will be a-winking. I get confused, cause I don't know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little girl like you. So buddy, you better get ready for eating hot chili. It's not silly to eat hot chili. Kyllä, kyllä. Hot chili. Ja siitä meille lauleskeli Steve Miller Band. Kyllä vaan, on se chili. Se on hyvä, mutta joskus aamulla saattaa tuottaa tuollaisia kirkkaanpuoleisia äänähdyksiä syystä tai toisesta. Päättäkää itse se. Mutta. Nyt alkaa tää päivä huumina ole. Hiljalleen, no on tässä nyt 11 minuuttia, niin paketissa melkeinpä. Joten laitetaan se musiikkiosasto sieltä pauhaamaan loppuukin kohden Sensational Alex Harvey Band vaihteeksi ja Dogs of War. Ja sitä seuraava ja sitten tuleekin se, no seuraava ohjelma, niin. Okei, mutta ensi viikko. Whosoever touches one hair on yon gray head dies like a dog. March on! Machine gun fire, memories of a fool for hire. Come trouble on the double, the mongrel. No claim, no name. dogs of war waiting in the traps. The hounds of hell, machine gun fire. Memories of a fool for hire. Hounds of hell, machine gun fire.